Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 16 czerwca, minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. 60 niewybuchów przy autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Trasa jest zablokowana. Czesi blokują unijną decyzję w sprawie zredukowanej stawki podatku VAT na książki elektroniczne. Jedyna taka okazja. 4 lipca każdy będzie mógł wejść do amerykańskiej bazy w Redzikowie. Zablokowana autostrada A4 między węzłami Godzieszów i Bolesławiec. W pobliżu drogi znaleziono prawie 60 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Na miejscu są saperzy, którzy jeszcze przed 14 powinni zabrać wszystkie pociski, mówił w TVP Info rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki. Saperzy muszą dać nam zielone światło na to, że jest w pełni bezpiecznie. Jeżeli będzie jakakolwiek ryzyko, że i został choćby jeden niewypał, coś, co może spowodować zagrożenie dla użytkowników autostrady, wówczas będziemy musieli wstrzymać się z otwarciem do czasu pełnego bezpieczeństwa. Kierowcy kierowani są na tych węzłach na objazd drogą krajową numer 94. I jeszcze jedna ważna informacja. Po wypadku zablokowana jest droga S8 w stronę Warszawy. To w okolicach Pawlikowic w Łódzkiem. Rannych zostało kilka osób. Ruch odbywa się przez węzeł Pabianice Południe. 28 czerwca Komisja Weryfikacyjna do sprawy reprywatyzacji planuje przesłuchać w charakterze świadka prezydent stolicy. Hanna Gronkiewicz-Waltz oświadczyła już, że nie stawi się przed komisją, bo uważa, że ta jest niekonstytucyjna. Dziś z kolei minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział w Polskim Radiu, że doprowadzi do tego, by każdy świadek stawił się przed komisją weryfikacyjną. Jeśli pani Gronkiewicz-Waltz twierdzi, nie ma w tej sprawie sobie nic do zarzucenia, tych ogromnych złodziejstw i wielkich krzyw, które działy się w okresie, kiedy pełnił urząd prezydenta miasta Warszawy, czyli przejmowanie tysięcy czy setek nieruchomości, wyrzucanie tysięcy ludzi na bruk przez oszustów, no to powinna pierwsza się stawić i przed kamerami złożyć obszerne zeznania, by udowodnić, że w tej sprawie postępowała właściwie. W ocenie rzecznika Platformy Obywatelskiej Jana Grabca wypowiedź Zbigniewa Ziobry o tym, że doprowadzi do tego, by każdy stawił się przed komisją, świadczy o tym, że PiS wszelkimi sposobami chce zdyskredytować prezydent stolicy. Komisja weryfikacyjna służy jedynie celom politycznym, służy do uderzenia w opozycję. Ma świadomość tego Hanna Gronkiewicz-Waltz, a minister Ziobro, gdyby chciał rzetelnie rozliczać kwestie reprywatyzacji, zaprosiłby na przesłuchanie na przykład Jarosława Kaczyńskiego, który jako premier powoływał podległych sobie urzędników w osobach komisarzy warszawskich, którzy wydawali decyzje reprywatyzacyjne. Odpowiedzialność Jarosława Kaczyńskiego jest taka sama jak Hanny Gronkiewicz-Waltz. Niewykluczone, że stolicę będzie reprezentował przed komisją weryfikacyjną wiceprezydent miasta. Czechy blokują decyzję Unii Europejskiej dotyczącą wprowadzenia zredukowanej stawki podatku VAT na książki elektroniczne. Domagają się korzystnej dla siebie decyzji w sprawie dyrektywy, która ma pomóc w walce z oszustwami podatkowymi. Te sprawy są omawiane na spotkaniu ministrów finansów 28 krajów Unii w Luksemburgu. Nieoczekiwany sprzeciw Czech powoduje, że unijni ministrowie nie mogą zaakceptować zredukowanej stawki podatku VAT na e-książki. W sprawach podatkowych bowiem w Unii obowiązuje jednomyślność. Czechy nie chcą się na to zgodzić, bo ich propozycja przepisów dotycząca mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkowego, która pozwala walczyć z oszustwami, nie uzyskała poparcia w Unii. Wiele krajów argumentowało, że koszty kontroli będą zbyt wysokie. W kuluarach można usłyszeć, że władze w Pradze podeszły do sprawy ambicjonalnie i uznały, że skoro ich propozycja nie ma poparcia, to zablokują projekt niższego VAT-u na książki elektroniczne, na którym zależy prawie wszystkim krajom. Od dawna europejskie rządy zabiegały, by komisja zaproponowała przepisy traktujące e-książki tak samo jak książki tradycyjne i by zostały one objęte zredukowanym VAT-em. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Baza antyrakietowa w Redzikowie koło Słupska 4 lipca będzie otwarta dla wszystkich. Każdy będzie mógł wejść i zobaczyć postęp prac. Do tej pory było to niemożliwe, bo amerykański obiekt jest pilnie strzeżony, przypomina prezydent Słupska Robert Biedroń. To będzie pierwszy moment, kiedy mieszkanki będą mogli zobaczyć, Polacy będą mogli zobaczyć tak bez specjalnych procedur, jak wygląda baza, więc warto skorzystać z tego, warto zobaczyć, co tam na bazie się dzieje, jak to wygląda. 4 lipca przypada amerykański Dzień Niepodległości. Słupsk jako pierwsze miasto w Polsce będzie obchodził to święto. Wszystkie atrakcje zaplanowano na terenie wojskowej bazy, zapowiada jej dyrektorka Christy Enzenbacher. Będziemy świętować na świeżym powietrzu. Nasza impreza będzie zawierać długą listę atrakcji, w tym występ zespołu rockowego amerykańskiej marynarki wojennej. Będą też gry, pokazy fajerwerków, amerykańskie jedzenie oraz wystawa pojazdów wojskowych. Będą atrakcje dla wszystkich grup. Wstęp za darmo to jedyna okazja dla cywilów, by zobaczyć ten pilnie strzeżony obiekt. To był serwis Trójki. całym kraju pochmurno i deszczowo. Na wschodzie, w centrum i południu burze, miejscami z gradem, ale chwilami będzie się rozpogadać. W Słupsku 18 stopni, w Gorzowie 20, w Gnieźnie, Gliwicach, Grudziądzu i Suwałkach 21, w Gdyni, Opolu, Radomiu i Tarnowie 22, w Siedlcach 23, w Zamościu 24, a w Krośnie 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Smart TV 32 cale. Thomson za 899. 43 cale. LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. Smartfon LG K3 Dual SIM LTE za 299. Laptop HP, procesor AMD, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamolu Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno, kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców boczni piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania: łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zosiu, zrobię sobie małą przerwę, okej? Okay? Hola, hola. Pierwsza połowa spotkania jeszcze nie minęła. Zrób sobie przerwę w dowolnym momencie kibicowania. W Żabce 16 czerwca wszystkie chipsy 30% taniej. Żabka. Mały, wielki sklep. Obniżka jest liczona od cen standardowych i nie łączy się z innymi promocjami. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2017. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy i wyróżniamy za nowoczesny, innowacyjny, prospołeczny i ekologiczny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Gala wręczenia nagród 23 czerwca. Relacje na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Patronat honorowy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Sponsorem relacji jest Poczta Polska, partner gali. Ruszamy na Stop Cafe? Teraz na Stop Cafe, a jak apetyt i szczęście dopiszą, to potem na świeżutko złowione ośmiornice z cytryną i oliwą z homeryckich gajów. Gdzie? W Grecji, w czasie Thessaloniki Food Festival. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. Oj, to drugie dzień dobry, to powiedział redaktor Artur Andrus. Pierwsze dzień dobry powiedziała redaktor Natalia Grzeszczyk. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy do 14. Akademia Rozrywki. Na zachętę przedstawimy Państwu nasze dzisiejsze propozycje. Michał Kępa i Wojciech Fiodorczuk opowiedzą o kłopocie rowerzysty. To różne są na to nazwy, no ale złapać gumę to jest taka... To jest podstawowa na całą Polskę. Tak, to wszyscy rozumieją, od Podlasia po Szczecin. Jan Węglowski dopiero chce zostać rowerzystą, dlatego udał się do specjalistycznego sklepu. Natychmiast też objął mnie w posiadanie kompetentny ekspedient, prezentując zalety poszczególnych egzemplarzy. W związku z tymi rozważaniami pojawi się również kilka rowerowych piosenek. Zaśpiewają je Marek Andrzejewski, Wojciech Kamiński i Cezik. Ale będą też inne tematy. Na przykład Krzysztof Szubzda, mówiąc o kolorach, zahaczy o wątek ornitologiczny. Pozostałe jego znaki rozpoznawcze to czupurne usposobienie i zadzierzysty ogonek. Będą też jurki, które przedstawią kolejne słowo w celu jego zrozumienia. Bo. To bo jest bardzo istotne, bo łączy. Bo, o właśnie, bo łączy. I będzie Zbyszek, bohater humoresek Marka Stokowskiego, który, żeby nie wiem jak, obciążał sobie spodnie kamulami lub żelastwem i tak będzie wisiał ponad gruntem. Piosenki, oprócz tych już wymienionych rowerowych, zaśpiewają u nas Basia Melcer, Grzegorz Turnał i tajemniczy gość, który właśnie się uczy premierowego utworu. A pierwsza piosenka w dzisiejszej audycji dedykowana jest wszystkim tym, którzy nie mają długiego weekendu i musieli dziś rano wstać do pracy. Zaśpiewa Tomasz Szwed. pytam się, czego ode mnie chcesz? Czemu mnie rano zmuszasz do pracy? Ty sobie też spokojnie leż. Czy ci przeszkadza? Czy coś ci robi? Czy ja czegoś od ciebie chcę? Nie bądź złośliwy, zaszkodzisz sobie. Nie dasz się wyspać, będzie źle. Gdybyś ty wiedział, durna maszyno, jakie niezwykłe człowiek ma sny. O tym, co w życiu chce się wydarzyć, a ty natrętnie przeszkadzasz mi. Czego zazwyczaj na jawie nie robię, tutaj się dzieje wszystko, co chcę. Co się nie stało, bo nie wypada, w marzeniu sennym wydarza się. I znowu ten cholerny budzik. Pytam się, czego ode mnie chcesz? Czemu mnie rano zmuszasz do pracy? Ty sobie też spokojnie leż. Czy ci przeszkadzam? Czy coś ci robię? Czy ja czegoś od ciebie chcę? Nie bądź złośliwy, zaszkodzisz sobie. Nie dasz się wyspać, będzie źle. Śniłem, że jestem z piękną kobietą, z którą na co dzień nie mogę być. Za to, co robisz człowiekowi, któregoś ranka przestaniesz żyć. Oberwę nóżki, ukręcę dzwonek, jak nie przestaniesz przeszkadzać mi. Wypruję z ciebie układ scalony, zobaczysz, jaki człowiek jest zły. I znowu ten cholerny budzik. Pytam się, czego ode mnie chcesz? Czemu mnie rano zmuszasz do pracy? Ty sobie też spokojnie leż. Czy ci przeszkadzam? Czy coś ci robię? Czy ja czegoś od ciebie chcę? Nie bądź złośliwy, zaszkodzisz sobie. Nie dasz się wyspać, będzie źle. Nie dasz się wyspać, będzie źle. Nie dasz się wyspać, będzie źle. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniamy się państwu nisko. Dosyć nisko. Nie do końca to widać. Ale może słychać strzykanie w kręgosłupie. Ale nazywamy się Kępa i... Fiedorczuk. Mamy takie nazwiska. To jest zatwierdzone. Nic z tym nie zrobimy. Szanowni państwo, chcielibyśmy taki temat poruszyć. No to ja przywołam krótką historię na początek. Króciuteńką. Otóż jechałem rowerem. Jako kolarz. Dwukołowcem. W roli kolarza byłem, takiego amatora. No i przydarzyła mi się pęknięta guma, tak zwana. To różne są na to nazwy. No ale złapać gumę to jest taka... To jest podstawowa na całą Polskę. Tak, to wszyscy rozumieją, od Podlasia po Szczecin. Proszę państwa, otóż... No i musiałem wymienić tą gumę, znaczy dętkę. I okazało się, że do końca nie potrafię. To znaczy na trasie. Potrafię, przy trasie. Przy bardzo takiej przejezdnej trasie, mnóstwo innych Przytrasiło kolarzy. Się panu. Tak. I mnóstwo kolarzy, amatorów innych mijało mnie, patrzyło, jak nie radzę sobie ze zmianą tej dętki. I pewnie wielu z nich myślało sobie najgorsze rzeczy o mnie. Amator, kolarz, amator zmienia dętek. No właśnie, no ja już takim jako podwójny amator. No wstyd mi było, muszę się przyznać. To jest duży wstyd, dorosły człowiek no, to już nie umie. W skali wstydu tak. To jest wstyd wysoki. No, taki kolarski wstyd to duży wstyd, bo to jeszcze człowiek w takiej lajkrze, ściśnięte no, wszystko. No to wszystko spory wygląda. Spory wstyd i też ci niekolarze tak patrzyli spod ołba na mnie, bo o, co on tak się naubierał i zamiast tak, jeździć tak. To... Po coś... pierwsze, że się wysforował, że poszedł w kolarstwo już wielki hojrak, tak. A po drugie nie umie zmienić. No ale a propos tego właśnie, tej niemocy w zmienianiu, no to ja taką... Padł mi do głowy taki pomysł, taka propozycja, żeby może przy trasach kolarskich, ale może nie tylko, znaczy przy rowerowych trasach, takie wiaty powstawiać. To taka aplikacja, czy nie? Nie, to nie takie, taki zadaszenie po prostu. I świecie, jakby taki z blachy można to zrobić. Dwójki. Żeby nie było widać po prostu, rozumie pan, jak ktoś czegoś nie potrafi. Aha. I wtedy ja bym sobie bez żadnego stresu, nikt by tam na mnie nie patrzył, żadnego wstydu by nie było, wymieniłbym sobie tą dętkę w 3 godziny, ale nikt by się nie patrzył, jak ja się tam męczę. Ale to można by było zrobić rzeczywiście w różnych dziedzinach, no, prawda? Tak myślę, tak. No na przykład na basenie też. Jak ktoś na przykład nie potrafi pływać. No niech płynie w tunelu. Bo to dziecko jak nie potrafi, no to wiadomo, to jeszcze wybaczamy. Ale jak dorosły nie potrafi, nie, to wstyd. Nie. Czyli takie zagaszenie. Z taką deseczką, gdzie ja będę pływał wśród ludzi. To głupio wygląda, no, tak. Taki tunel, no. Podwodny. To prawda. Albo zależy, jak pan płynie. Albo na przykład nie umie pan skakać do wody z trampoliny, tak? Więc skacze się w takim jakimś osłonięciu. Nie, w ogóle w takim. A, w zjeżdżalni takiej kryty. W zjeżdżalni, tak. O, i to też, albo windą się zjeżdża i to też nie widać. To bardzo dobry pomysł. To no. Chociaż myślałem o przeniesieniu pewnego rodzaju w inną stronę, o tym, jak ma się wielką umiejętność. Tak. Można by było ukrywać swoją umiejętność, na przykład grając w piłkę, tak. Można by było grać z takim zadaszeniem na dole, no. Że nie widać, jakie z wody się stosuje, prawda? Ale na przykład pod to jest na dole zadaszenie? Aha, na dole. Aha. Tylko, że już może nie z blachy, tylko bardziej z materiału, bo ja myślałem, tak, żeby z wody ukrywać. Podobne coś stosuję, bo ja też mam bardzo dobrą technikę, ale też nie ujawniam, ale ja po prostu nie ujawniam, znaczy nie stosuję w ogóle. Aha, czyli prosto. Nie gra pan w piłkę po prostu. Nie gram. I mi nikt tej mojej techniki nie zabierze. Nikt nie zarzuci. To jest dobry sposób. O, to cudowne. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, kłaniamy się. Jadę na rowerze, słuchaj, to byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie ode wsi do ode wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na masz, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grom petroladę. Z terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny ma szok. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Cover, cover, tak się nazywa ten utwór. Źle wypowiedział. Cover? Tak, bo chciałem, żeby było słyszalne, że to z angielskiego. Mm-hmm. I to pan Cezik nagrał nową wersję słynnego utworu Lecha Janerki i zagrał tutaj w tym utworze, zdaje się, na wszystkich prawdziwych częściach rowerowych. Te dźwięki były naprawdę wykonane na rowerze. A pan grał kiedyś na rowerze? Nie. Ja nawet rzadko jeżdżę ostatnio na rowerze. Ale ma pan rower? Mam. Czy ja kiedyś pana widziałam na rowerze? Staram się sobie przypomnieć. Ale ja widziałem panią na hulajnodze. Ale hulajnoga to jest już taki zupełnie inny temat. Właśnie porozmawiajmy o hulajnodze, bo ciekaw jestem, bo pani ten ruch hulajnogowy rozwija tutaj na Myśliwieckiej, to znaczy na razie jest pani chyba sama, ale myślę, że to zacznie się. Jak wasze kontakty z rowerzystami? Czy pani zauważyła jakieś zainteresowanie ze strony rowerzystów? Czy oni was jak się nazywa taki, który jeździ na hulajnodze, albo tak, która jeździ na hulajnodze? Hulajnożka. czy, no właśnie. Hulajnóżka. Jestem księżniczką hulajnóżką. Dobrze, więc jak księżniczka hulajnóżka jedzie, tak się odpycha, to jak mija rowerzystów, to jak oni się zachowują w stosunku do was? Uśmiechamy się do siebie, ale z ogromną dozą nieśmiałości. A czy to jest jakaś taka hierarchia, zauważyła pani, że tak, są najpierw ludzie w samochodach, potem kolejna kategoria to są rowerzyści, a jeszcze następna to są ci na hulajnogach? Po pierwsze, jeżeli już chciałby pan tak kategoryzować, to ja bym to odwróciła, że najpierw są ci na hulajnogach, potem są rowerzyści, a potem są ci w samochodach, ponieważ wszystko zależy od kontaktu ludzkiego. Kiedy mija się człowieka jadącego na hulajnodze, można nawet zdążyć uścisnąć mu dłoń. Kiedy mija się człowieka jadącego na rowerze, to już niekoniecznie można za nim podbiec. A człowiek jadący w samochodzie to jest taki typowy, anonimowy człowiek, który nas tak pium. I ale, już go nie ma. A są ścieżki hulajnóżkowe? Hulajnóżki, ścieżki hulajnóżki. Bo rowerowe to wiem, ale czy hulajnóżkowe są już? My się podłączamy do tych rowerowych. Ale to nielegalnie korzystacie, bo tam jest... Gdzie ma pan to napisane? No wyraźnie jest narysowany rower na takiej ścieżce. No. Ale skąd pan wie, że to jest rower? Może to jest hulajnoga z podniesioną deską? Tak, i z pedałami akurat. Hulajnoga z podniesioną deską i z pedałami ja to już wiem. Jest rower. Ja nie wiem, czy tam jest narysowany pedał. Jest, oczywiście. Ja widziałem takie normalnie narysowane... Także pani nielegalnie korzysta z tych dróżek, chciałem zwrócić uwagę. Wy sobie wytuptajcie swoje najpierw. Na kółeczku? No tak, no trzeba od czegoś zacząć. Jakiś lobbing hulajnogowy i będzie się to rozwijało. Nie mamy zbyt wielu utworów w naszym archiwum dotyczących hulajnóg, dlatego ten wątek rowerowy jeszcze pani pozwoli dzisiaj rozwiniemy. Za chwilę Jan Węglowski, potem Wojciech Kamiński, a macie dzwonki? Tak. Takie werbalne. Takie jak w piosence Marka Andrzejewskiego? Brzmi podobnie, tylko nie ma żadnego przedmiotu, bo robi się dryn, dryn. Rower jest bardzo modny, szczególnie jakiś zachodni. Dzisiaj dodamy rycerze na górskim, jeżdżą rowerze. Jeśli nie masz rowera, samotność ci doskwiera. Zawsze możesz w nagłym przypadku dosiąść go przy pomocy pośladków. Kup sobie rower, rower, rower, rower. Kup sobie rower, kup sobie rower, bo tak jest zdrowiej. Rower, rower, rower, rower. Kup sobie rower. Kobiecie tak też przystoi na rower się wgramolić, nawet w podeszłym wieku może sobie jechać do sklepu, szczególnie po przysiłkach modne. Są dwa kółka do pracy, tęskni zwierzę, a gospodarz na rowerze. Kup sobie rower, rower, rower, rower. Kup sobie rower, kup sobie rower, bo tak jest zdrowiej. Rower, rower, rower, rower. Kup sobie rower, kup sobie rower. Bardzo serdecznie witam państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ ja od dłuższego czasu jestem narażony na wysłuchiwanie permanentnych uwag połowicy na temat mojej sylwetki, która ponoć od jakiegoś czasu coraz bardziej się zaokrągla, postanowiłem udowodnić jej, że to nieprawda poprzez szczery zamiar zrzucenia kilku kilogramów przy pomocy roweru. To znaczy jazdy na rowerze. W tym celu udałem się do eleganckiego salonu cyklistycznego, gdzie zachwycił mnie widok olbrzymiej ilości jednośladów. Natychmiast też objął mnie w posiadanie kompetentny ekspedient, prezentując zalety poszczególnych egzemplarzy. Dzięki jego radom zdecydowałem się na zakup roweru, prawdziwego cudu techniki, a zarazem najnowszego krzyku mody w tej branży. Mój rower, oprócz zwyczajowej ramy, kierownicy, siodełka, pedałów i dwóch kół, posiadał dodatkowo klimę, alufelgi, szyber, dach, antenę satelitarną, monitor przystosowany do odbioru programów telewizyjnych, laptop, telefon komórkowy, modem internetowy oraz elektroniczną pompkę uruchamianą za pomocą pilota. Wykonany zaś był ze stopu, jaki używa się do budowy statków kosmicznych. Dzięki temu ważył raptem 2 kilo. Sam. Natomiast z pełnym wyposażeniem nieco więcej, bo 160. Na decyzję o jego kupnie dodatkowo wpłynął niewątpliwie fakt niezwykle dogodnej dla klienta formy zapłaty, bowiem po uiszczeniu 10% jego wartości, czyli 4000 zł, wysokość pozostałych miesięcznych, niskoprocentowanych rat zamykała się kwotą 899 zł. Rzecz jasna, plus VAT. No po prostu wyjątkowa okazja. Naturalnie w prezencie od firmy otrzymałem gratis breloczek oraz parę zabawnych klamerek do nogawek, aby nie wplątywały się w łańcuch. Podpisałem zatem odpowiednie dokumenty i przy pomocy firmy specjalizującej się w transporcie pianin dowiozłem mój zakup do domu. Za dodatkową opłatą robotnicy wnieśli rower na 8 piętro i postawili na balkonie. Muszę powiedzieć, że pięknie się prezentował i nie mogłem doczekać się chwili, kiedy na niego wsiądę i ruszę na wycieczkę, po której za każdym razem wrócę o kilka kilogramów lżejszy. Niestety, ze względu na te kilogramy, roweru, a nie moje, nie byłem w stanie sam przetransportować go na dół, a koszt wynajęcia tragarzy stanowił spory uszczerbek w moim domowym budżecie. Stał więc tam czas jakiś, a ja prawie o nim zapomniałem. Jednakże przed świętami, chcąc przygotować miejsce na te wiktuały, jakie nie zmieszczą się w lodówce, wszedłem na balkon i stwierdziłem, że mego roweru nie ma. Ktoś go po prostu najzwyczajniej ukradł. Z balkonu na 8 piętrze. I wówczas naszły mnie następujące refleksje. Po pierwsze, Polak jak chce, to potrafi. Po drugie, system ratalnej sprzedaży to w gruncie rzeczy zwyczajna pętla na szyję kredytobiorcy. Po trzecie wreszcie, że zdanie rower równa się zdrowie i smukła sylwetka to gruba przesada. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie. Melancholia dzisiaj gości w jego głowie, w głowie Wojtka, bo spotkała go niestety przykra rzecz, niestety bardzo przykra, pech go dopadł, bo inaczej być nie może, nie chce, nie jest, dopadł go okropny pech. Smutno dziś, bo mi ukradli wczoraj rower. Over. Czym ja będę jeździł teraz, co za pech. Ojejeje. Jeśli ktoś go będzie widział, niech mi powie, proszę, niech mi powie dziś. Niech powie mi. Pojechałem do sklepu rowerem, żeby kupić masło i ser. Postawiłem go tuż przy hydrancie, przypiąłem łańcuchem. Po niedługiej chwili wracam, świat nagle zmienił się. Łańcuch został przecięty, roweru nie ma już. Smutno dziś, bo mi ukradli wczoraj rower. Over. Czym ja będę jeździł teraz, co za pech. Ojejeje. Jeśli ktoś go będzie widział, niech mi powie, proszę, niech mi powie dziś. Niech powie mi. Co to ma być, że ktoś komuś rower prosto spod sklepu bucha? B uchy, a biedny kolarz najedzony, ale bez roweru. Chłopaki na osiedlu szczerzą kły na wszystko, co jeździ i da się tym uciec. I co mam teraz powiedzieć? Shape of my heart to zupełnie nie pasuje. Teraz kolarz stoi cały smutny, F i S Z. Ja tego nie rozumiem. Bo mi ukradli wczoraj rower. I co ma wołać mama? Czym ja będę jeździł teraz, co za pech. Teraz już nerwus. Jeśli ktoś go będzie widział, niech mi powie, proszę, niech mi powie dziś. Niech powie mi. Kolory. Poradnik dla mężczyzn. Mężczyźni, jak wiadomo, rozróżniają około 5 kolorów. Kobiety około 5000 samych barw podstawowych. Żeby więc zasypać tę ogromną przepaść między kobietami a mężczyznami, prezentujemy słuchaczom męskim Festiwal Barw Nieznanych, którymi warto popisać się w towarzystwie kobiet. Odcinek pierwszy. Siena palona. Zwana też czasem sieną paloną, albo ziemią paloną, albo ziemią polną. Nazwa koloru pochodzi od włoskiego miasta Siena, które leży w miejscu drugiej dziurki do sznurowadła na włoskim bucie. Patrząc oczywiście od góry. Wbrew nazwie, Siena nigdy nie była palona. Palony był tylko Rzym. Rzym leży na wysokości czwartej dziurki do sznurowadła, patrząc od góry. Niestety nie ma koloru palony Rzym ani Rzym palony. Jest tylko kolor rzymski poranek. Kolor rzymskiego poranka przypomina nieco plamę z kakao na białym prześcieradle. Siena palona to kolor podobny do koloru zupy gulaszowej, ale nie tej na łopatce, tylko tej prawdziwej, na wołowinie. Poza tym kolor sieny palonej ma też woda w domku na działce, ale ta woda, kiedy pierwszy raz po zimie odkręcamy kran. Upierzenie koloru sieny palonej to również znak rozpoznawczy strzyżyka. Pozostałe jego znaki rozpoznawcze to czupurne usposobienie i zadzierzysty ogonek. Niestety polskie odpowiedniki sieny palonej, czyli kolor gulaszowy i strzyżykowy, nie przyjęły się. Na męskiej skali barw siena palona plasuje się gdzieś między czerwonym a czarnym. Natomiast na kobiecej skali barw siena palona plasuje się między ugrami, ochrami i umbrami. Przy okazji wyjaśnienie dla mężczyzn, ugry, ochry oraz umbry to nie są postaci z Tolkiena, tylko kolory. I tu wyjaśnienie. Ugier to jest kolor tej najtańszej musztardy. Ochra to jest kolor zębów neandertalczyka, w ogóle kolor niemytych zębów. Natomiast umbra to kolor tych słynnych obciachowych kapci góralskich. No i na koniec krótki wiersz mnemotechniczny ułatwiający panom zapamiętanie nowo poznanych kolorów. Murzynek Bambo w Afryce mieszka. Czarną ma skórę ten nasz koleżka. Bambo uwielbia zmieniać nawyki, więc żony nie wziął sobie z Afryki. Ale z Iranu jest jego żona. Piękność koloru siena palona. Piękność niestety też ma kochanka. Hagrip, koloru rzymskiego poranka. Boże ciało boskie, ciało do mnie na wieś przyjechało, mą samotnie odwiedzało, posiedziało, szczebiotało i na upał narzekało. Pięknie przy tym wyglądało, jak to ciało boskie ciało. A jak wstało się ujrzało, że na sobie mało miało, bo pod słońce przeświecało, bardzo śmiało przeświecało, ale zaraz odjechało boskie ciało. W czas procesji to się działo, ale się nie oglądało. Ciało wzrok absorbowało, boskie ciało. Wtem zagrzmiało i polało, więc się panu dziękowało, że choć to tak krótko trwało, nie tak mało ukazało boskie ciało. W Boże ciało, w Boże ciało, boskie ciało do mnie na wieś przyjechało. Mą samotnie odwiedzało, posiedziało, szczebiotało boskie ciało. To Grzegorz Turnał podesłał nam kilka dni temu taką piosenkę z tekstem Jeremiego Przybory. Boskie ciało, taki tytuł nosi ta piosenka, jak najbardziej na czasie. No i to jest bardzo dobre, no, takie odbicie tematu, ponieważ naszym gościem dzisiaj jest Wojtek Brzeziński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A zaraz, zaraz, niech pani redaktor wytłumaczy to odbicie tematu. Byłam miła, prawda? Że byłam miła? Tak, ale to odbicie jest rzeczywiście zastanawiające. Ale takie odbicie po jednej stronie, w sensie, że w nawiązaniu do naszym gościem dzisiaj jest. I piłeczka na drugą stronę. Dokładnie, a teraz będę jeszcze milsza, bo w nawiązaniu dalej Łukasz Borowiecki też jest z nami. Dzień dobry. No. Dzień dobry. I teraz będzie, proszę państwa, piosenka, której nie nadesłał nam Grzegorz Turnał. Jeszcze jej państwo nie słyszeli, bo ona właściwie jeszcze powstaje. Zanim ta piosenka się pojawi na naszej antenie, to ja jeszcze tylko Wojtkowi podziękuję za to, że przybiegł, mimo że dzisiaj spektakl w teatrze, to właściwie przed próbą przybiegł i zgodził się zaśpiewać tę piosenkę. Czy to, co tutaj będziesz śpiewał, w jakikolwiek sposób łączy ci się ze spektaklem, który grasz dzisiaj wieczorem, czy nie ma żadnych punktów? Tak, tak, tak. Bo jest to trochę tak na nutę mocną polską, a nasze przedstawienie to jest Dziecię Starego Miasta, które gramy w Teatrze Warszawy piątek, sobota, niedziela o godzinie 20. Zrobił to Cezik Studniak, aktor Teatru Kapitol we Wrocławiu i dyrektor PPA, czyli piosenki aktorskiej. Michał Pabian dramaturgiczną, że tak, okrasił Kraszewskiego, bo to jest, drodzy państwo, Kraszewski przerobiony trochę. No i gra nas kilka osób, dokładnie 7 wspaniałych. Gosia Różniatowska, Jola Olszewska, Ewa Jakubowicz, Dawid Rafalski, Marcin Januszkiewicz, Mariusz Drężek i ja. Słuchajcie, o 20:00 rozpoczynamy bardzo interesujące przedstawienie o tym, co się dzieje u nas, jak wygląda nasz świat polski, ale słowem i językiem Kraszewskiego. Jest to niebywałe zderzenie z fantastyczną scenografią i z taką muzyką mocno polską, taką patetyczną, a na koniec jest piękna piosenka, którą Gosia śpiewa jako Matka Boska, bo ona gra tam Matkę Boską, taką cepeliową Matkę Boską. To mamy dla państwa kilka zaproszeń na te spektakle na dzisiaj, na jutro, na pojutrze do Teatru Warszawy. Proszę w tej sprawie napisać do akademia.rozrywki@polskieradio.pl i ktoś, kto zostanie wylosowany, dostanie wiadomość, jak się zgłosić do teatru i pójść sobie na ten spektakl. Porozmawiajmy już na temat piosenki, która za chwilę się pojawi. Pani redaktor na razie nie odpowiada na to pytanie, bo wiem, że ma do odpowiedzenia najwięcej na to pytanie, ale panowie, powiedzcie, czy jakiekolwiek związki z wojskiem mieliście kiedyś w życiu? Czy mieliście przeszkolenie wojskowe, umiecie strzelać, na przykład na strzelnicy byliście, na studiach muzycznych uczono jakichś utworów wojskowych? Nie, nas nie uczyli, ale jakieś grałem w orkiestrze takiej dętej, to nie była wojskowa orkiestra. Ale wydaje mi się, że graliśmy te same marsze, które grają normalnie wojskowe orkiestry. Ja wtedy miałem 13 lat i grałem na saksofonie i było ćwiczenie musztr wielogodzinne, także chyba to jedyny związek z wojskiem taki właśnie. Ja strzelałem z wiatrówki, jak byłem mały, byłem harcerzem przez wiele, wiele lat, do 20 mniej więcej roku życia, ale odrabiałem wojsko, bo jak dostałem się do Szczecina, do teatru i to był mój pierwszy teatr, teatr współczesny w Szczecinie, to już się cieszyłem, że Boże, jak to się pięknie ułożyło, że mam etat, ale miesiąc później nagle odezwało się wojsko, że mam się zgłosić do Poznania, bo tam byłem na studiach, więc pojechałem do Poznania i facet mówi: studiuje pan? Ja mówię: nie. Pracuje pan, tak? Ja mówię: tak, w teatrze. To nieważne gdzie. Do wojska. No i po prostu wbił mi tam w tą książeczkę, że mam iść do wojska. I za tydzień miałem iść normalnie w kamasze do wojska. No i szybko jechałem, bardzo szybko, do Szczecina, do pana dyrektora Zenona Budkiewicza, który ówczesnego dyrektora. No i tak się na szczęście ułożyło, że odrabiałem wojsko w teatrze. Normalnie grałem, do dzisiaj nie powiedział mi, jako kto byłem w tym teatrze przez te półtora roku, bo nie byłem aktorem, tylko byłem no, kimś tam odrabiającym wojsko. No starszy szeregowy. Pewnie prawdopodobnie. Tak. A teraz pani redaktor niech opowie, ale tylko takie rzeczy, które nie są objęte tajemnicą wojskową. Wszystkie są objęte tajemnicą wojskową. Nie mogę. No ale to niech pani redaktor przynajmniej powie, czy pani zna jakieś wojskowe piosenki. Oczywiście. Jakie na przykład? Nie będę śpiewała, ja wiem, do czego to dąży. Bo nie ja tutaj przyszłam po to, żeby śpiewać. No to, ale to niech pani zacytuje przynajmniej jakiś fragment tekstu swoją ulubioną frazę z piosenki wojskowej. Miałam taką ulubioną i to jest ulubiona u nas w rodzinie, Habry z poligonu, ale kiedyś usłyszałam takie jedno wykonanie, które trochę mi to To pańskie wykonanie chabrów z poligonu mi trochę tak... Aj, tam już pani przesadza. No niech pan o tym opowie. A pan miał zaprawę? My z panem Poniedzielskim zaśpiewaliśmy kiedyś rzeczywiście chabry z poligonu. W związku z tym, że obaj się nie kojarzymy ani z chabrami, ani z poligonem, to tak wbrew warunkom zaśpiewaliśmy coś takiego. Ja nie miałem też żadnych kontaktów z wojskiem takich wprost. Też trochę przez rodzinę. Strzelanie to w szkole średniej się ćwiczyło i to koniec. Ale teraz już państwu wyjaśniamy, z jakiego powodu rozmawiamy na ten temat. Otóż ta piosenka, którą państwo za chwilę usłyszą, to właściwie po angielsku by można było powiedzieć military folk, bo i wojsko, i folkowe będzie troszeczkę. Niedawno taki oto materiał pojawił się w serwisie informacyjnym Trójki. Desant na plaży w Ustca za moment zaroi się od żołnierzy Międzynarodowej Grupy Zadaniowej. Na Bałtyku dobiegają końca ćwiczenia Baltops 2017. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Nad ustecką plażą najpierw pojawią się siły powietrzne z polskimi F-16 i amerykańskimi bombowcami B-52 na czele. Potem do akcji z morza wkroczą żołnierze z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, a także z Niemiec, Polski, USA i państw bałtyckich. Po szybkim desancie z amfibii rozpoczną odbijanie terenu, który dostał się w ręce wroga. Scenariusz ćwiczeń zakłada wymianę ognia, otoczenie przeciwnika i przejęcie terenu usteckiej plaży przez siły sojusznicze. No, to się wszystko zgadza. Rozumiem, że to ściśle tajne było, tak? No do tak. Jakiegoś momentu, a ktoś sobie wykupił pół roku wcześniej tam w czasy. Na przykład, tak. I teraz ma takie atrakcje zapewnione. No i proszę bardzo, oto co powstało na podstawie tego materiału. Łukasz skomponował i teraz zagra. Wojtek zaśpiewa. Halibuta w cieście smażę, olej skwierczy mi na rybie, a tu z morza wprost na plażę wjeżdżają amfibie. Bronka chwyta mokrą ścierę i już jest na wydmie prawie, Szwedzi odbijają teren, który ja dzierżawię. Tutaj ludzi się dokarmia, żadna siła nie rozgromi, nie zwycięży żadna armia nadbałtyckiej gastronomii. Uzbrojenie mamy lepsze, ono chroni nas przed wrogiem, każdy atak się odeprze gofrem, lodem i pierogiem. Dzienny utarg sobie liczę, wieszam fartów na wieszaku, a tu wojsko sojusznicze rusza do ataku. Bronka kąpie się w omaście, filet się rozmraża w garze, a tu nagle F-16 wlatują na plażę. Tutaj ludzi się dokarmia, żadna siła nie rozgromi, nie zwycięży żadna armia nadbałtyckiej gastronomii. Uzbrojenie mamy lepsze, ono chroni nas przed wrogiem, każdy atak się odeprze gofrem, lodem i pierogiem. To pierogów Bronka lepi, odpędzając nogą szczura. Jezus Maria, to sanepid w niemieckich mundurach. Jeden głowę ma w bandażu, drugi trzyma granat w dłoni. Co jak co, lecz w kamuflażu nikt nas nie przegoni. Tutaj ludzi się dokarmia, żadna siła nie rozgromi, nie zwycięży żadna armia nadbałtyckiej gastronomii. Uzbrojenie mamy lepsze, ono chroni nas przed wrogiem, każdy atak się odeprze gofrem, lodem i pierogiem. Smażę w cieście halibuta, wojsko błaga o posiłki, też nie wiedzą, że my tutaj jesteśmy dla zmyłki. Plaża, piasek, jasne słonko, żagle, mewy, morska fala i nikt nie wie, że my z Bronką agenci pod hala. Tamto ludzi się dokarmia, żadna siła nie rozgromi, nie zwycięży żadna armia pod halańskiej gastronomii. Uzbrojenie mamy lepsze i jak samoloty sypkie, każdy atak się odeprze gofrem, lodem i oscypkiem. Każdy atak się odeprze gofrem, lodem i oscypkiem. Hej! Nie wiem, czy ktoś z was wybiera się w tym roku na wakacje nad Bałtyk albo do Zakopanego? Ja miałem, ale jednak w góry. No to smacznego po prostu. Bardzo dziękujemy. Wojtek Brzeziński, Łukasz Borowiecki. Pozdrawiam, do widzenia. Dziękujemy. Kabaret Jurki przedstawia... Usłysz, by zrozumieć. Witam państwa bardzo serdecznie i witam naszego pana profesora. Witam pana, panie redaktorze, i państwa przed radioodbiornikami. Panie profesorze. Tak. Proszę nam powiedzieć, jakież to słowo usłyszymy dzisiaj, aby je zrozumieć. Bohomas. Bohomas. Tak. I mamy to pierwsze bo. To bo jest bardzo istotne, bo łączy. Bo, o właśnie, bo łączy. Tak. Jestem tak. Człowiekiem, bo... Bo matka mnie urodziła człowiekiem. Gdyby matka nie urodziła mnie człowiekiem, to byłbym... Byłbym małpą. Bo... Małpa byłaby moją matką. Więc widzimy, że to bo ma bardzo istotne znaczenie dla naszego pochodzenia, tak. Prawda? I dalej mamy ho. Ho. Ho jest moim zdaniem, panie profesorze, rodzajem takiego wołajnika, prawda? Wołajnik, tak. Wołajnik jest staropolskim słowem. Kiedy kiedyś chciano kogoś zawołać, to krzyczało się ho. Ho. Ho tutaj. Ho tutaj. Ho. Dzisiaj mówi się chodź, ale kiedyś używało się ho. A na przykład jak się namawiało kogoś na spanie, to mówiło się Honolulu. I dalej mamy maz. Maz. Maz, czyli jedna kreska, która będzie później z wieloma kreskami tworzyła jakiegoś maziaja. Maziaja. Prawda? Wielką radość kreski tworzą. Chcesz coś pomazać, to musisz postawić jednego maza, czy też jeden maz, jak mówią puryści lingwistyczni. Chcesz postawić kreskę... No to musisz najpierw na to zarobić. Właśnie. Tak. Ale kreska, czyli ten maz, to jest też rodzaj długu, prawda? Tak. Jeśli mamy kreskę w sklepie, czyli takiego maza... Maza, tak. No to musimy niestety... Zapłacić. Zapłacić. Albo zmienić powiat. Więc może spróbujmy podsumować to słowo. Bohomas. Czyli coś, co łączy syna z matką, jeśli ma kreskę w sklepie. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja jeszcze tylko pana zapytam, z czym się panu tak prywatnie kojarzy słowo Bohomas? Z makijażem. Koniec. I to był kabaret Jurki. I jeżeli po Ceziku, który był kilkanaście minut temu na naszej antenie, po rower, kołwer, jak to pan powiedział, zahaczył mnie pan o rower i hulajnogę. Przepraszam, powiedziałem wyraźnie rower, kołwer, bo rower to było polskie słowo, a kołwer to z obcego języka. A z jakiego obcego, pańskim zdaniem? Dla mnie bardzo obcy, to był język angielski. No to wtedy pan mnie zahaczał o hulajnogę. Tak. To ja nie wiem, mam pewne obawy przy okazji, czego ja mogę pana zahaczyć po takim bohomazie. No proszę bardzo, proszę próbować i zahaczać. Maluje pan? Nie. A siebie też nigdy? Nie zdarzyło się panu? Pomalować? Nie, mnie czasami malowali, bo to w telewizji czasem człowieka... Ale nie o to pytam. Takim... Zdarza się na przykład, że dzieci się maluje w jakieś noski, w jakieś wąsy, w jakieś koty, psy, w jakiegoś Spidermana. Nie miał pan nigdy Spidermana wymalowanego na twarzy? Nie. Ani kota nie miałem wymalowanego, ani psa nie miałem wymalowanego. To co pan miał za dzieciństwo? Barwy narodowe czasami, no to tak. No. Ale to z pańskim pozwoleniem, czy ktoś w nocy pana nie, złapał? Nie, ja jak chodzę na mecze na przykład, to żeby tak jeszcze sobie dodać tego animuszu kibicowskiego, to sobie maluję barwy narodowe, ewentualnie barwy mojego ulubionego klubu piłkarskiego. To jakie są barwy? Nie mogę powiedzieć, bo od razu będzie wiadomo, jakiemu klubowi kibicuję, a ja tu reprezentuję wszystkie kluby świata. Jesteśmy w publicznym radiu, wszyscy muszą być sprawiedliwie reprezentowani. A ma pan problemy też? A barwy narodowe mogę pani powiedzieć, biało-czerwone, tak. Dziękuję. To mi wiele wyjaśniło. A co, czy mam? Bo jeszcze coś próbowała pani zapytać. Próbowałam, dziękuję, że pan to podkreślił. To żegnamy państwa, bardzo dziękujemy za uwagę. Bardzo. To zada pani to pytanie w przyszłym tygodniu. Ja sobie zapiszę. To mam taki notesik, w którym zapisuję wszystkie pytania, których mi pan nie pozwolił zadać w tej audycji i ja z tego będę korzystała. Zrobimy kiedyś taką audycję, albo mam lepszy pomysł, napiszemy kiedyś piosenkę. O hulajnodze. Proszę, żegnamy się, dziękujemy państwu za uwagę. A co jeszcze przed nami? Kolejna humoreska Marka Stokowskiego. Tak jest, a na zakończenie będzie piosenka z tekstem Wojciecha Młynarskiego i muzyką Jerzego Derfla. Zaśpiewa tę piosenkę Basia Melcer. Bardzo dziękujemy. My, to znaczy Natalia Grzeszczyk i Artur Andrus. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek Leży, należąco. Gęba. Zbyszek śpi w kolejce dojazdowej. Nie wygląda atrakcyjnie. On w ogóle nie jest z najpiękniejszych, z tym, że teraz już zupełnie traci szansę na uznanie pasażerek. Otworzyła mu się paszcza. Cieknie z niej strumyczek śliny. Biedny Zbyszek nieświadomy śpi, wydane na spojrzenia cienkie kpiny, cudze myśli. Wygląda cokolwiek jak Waldek, który mieszka po sąsiedzku w mieście Zbyszka, a ten Waldek jest odpychający. Odpycha kobiety i odpycha nawet mężczyzn. Jest odpychający tak dalece, że planeta, matka ludzi, nie przyciąga go do siebie. Ziemia nie chce być przez niego dotykana. Nie chce mieć kontaktu fizycznego, stałych spotkań, obcowania i dlatego Waldek ma kłopoty. Na przykład z chodzeniem, leżeniem, siedzeniem, żeby nie wiem jak obciążał sobie spodnie kamulami lub żelastwem i tak będzie wisiał ponad gruntem. Czasem, nader przykro to powiedzieć, odpychany jest aż tak wysoko, z przyspieszeniem, że wydaje mu się, jakby spadał całkowicie w drugą stronę, jakby spadał, a nie śmigał z gwizdem w górę. Gdyby nie był odbijany w dół przez stratosferę, która też za bardzo go nie lubi, to już pewnie z 500 razy wleciałby w bezkresną przestrzeń, chyba żeby przestrzeń go nie zniosła. I tak frunął miesiącami i ciekawe, co by wtedy jadł i pił w podróży. Waldek dawno już nie czuje euforii, kiedy wisi nad dachami. Aby móc przemieszczać się po mieście i nie spadać w drugą stronę, posługuje się hakami, mocną liną i czekanem. Czepia się wysokich, mocnych drzew, budynków, latarni, pokonuje w wielkim trudzie każdy metr nad ulicami. To dla niego jest udręka, jakiś niewyobrażalny mosół. Jakże pragnąłby poczłapać pieszo, tak zwyczajnie pójść chodnikiem do rzeźnika czy na dworzec. Jakże chciałby tam po prostu stanąć i stać sobie na podłodze. Waldek niby przyzwyczaił się już trochę. Już potrafi pozałatwiać różne sprawy, coś zrobić, kupić smalec. Ale jest mu tak niesamowicie przykro być bez przerwy odpychanym. Tak poważnie zastanawia się, czy nie powinien zgłosić się po pomoc do fryzjera, kosmetyczki czy chirurga. Tylko kto go zechce troską dotknąć? Kto w ogóle zdoła zbliżyć się do Waldka? Kogo jego przeraźliwa gęba nie odrzuci na kilometr? Zbyszek nie jest aż tak przykry jak ów sąsiad, który buja ponad miastem. Jednak śpiąc w kolejce dojazdowej nie wygląda atrakcyjnie. Była o tym wcześniej mowa. Pociąg szarpie na rozjeździe, Zbyszek budzi się i widzi innych. Jest pokłuty spojrzeniami. Ludzie odwracają prędko oczy, ale Zbyszek czuje, co się dzieje i co tamci sobie myślą. Przecież wie, że nie jest zbyt przystojny i od dawna nie ma wątpliwości, że ładniejszy już nie będzie. Ściera chustką mokre z brody, potem patrzy, jak za oknem biegną drzewa. Waży myśli i wspomina. Gdy był młody, miał nadzieję jeszcze zrobią mu się piękne rysy, jak z portretów w Prado i Uffizi. Jednak życie prawie przeminęło, a zostało wszystko tak, jak było. Stara gęba, może nawet jeszcze brzydsza. Postanowił się z nią zaprzyjaźnić, z taką, jaka mu przypadła przy rozdaniu. To się jakoś nie udało, więc próbował chociaż ją oswoić. Bezskutecznie, nadaremnie. Teraz ją wyniośle ignoruje. Nie patrzy jej w oczy, chyba że mu pod powiekę wpadnie paproch. Jednak różni inni ludzie nieustannie ją zauważają, zwłaszcza kiedy Zbyszek nagle zaśnie i tak śpi z otwartą paszczą i strumyczkiem śliny na kołnierzu. Rzeczywiście, znowu zasnął. Tak, to prawda, nie jest najpiękniejszy. Nie ma szansu. Pasażerek, ale śpiąc jest tego nieświadomy, jest zupełnie znieczulony, całkowicie wolny od swej gęby, cudzych spojrzeń, kpin i myśli, szpetnych myśli, dużo brzydszych od najbrzydszej ludzkiej twarzy. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki.

Dobrane z pietyzmem utwory mistrza, wrocławski zespół bezkompromisowo łączy z hip-hopem, soulem, funkiem i elektroniką. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Już dziś o 19.30. Zapraszamy. Bilety do nabycia na godzinę przed koncertem w kasie studia. Misiu, a może byśmy tak wymienili sprzęty w kuchni? Wszystkie? No tak, Misiu. A ile to będzie kosztować? Nawet o 1000 złotych mniej. No co ty? No! Teraz w Media Expert im więcej AGD do zabudowy kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 1000 złotych taniej. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.